छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई देख मेरी नजर आ जाना क्या बताऊं ना कहां हूं मैं यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है तेरे किसों जैसा बोला सालों ना जहां है यहां सपनों वाला मेरी पतंग ओ बेफिकर उड़ रही है माँ डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर आखिरी वक्त तक विमान में ही रुके रहे ताकि घनी आबादी वाले अंबाला शहर में वो विमान को गिरने से रोक सकें उनके इस सूझबूझ भरे निर्णय से न जाने कितने अंबाला वासियों की जानें तो बच गईं लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं जिसमें कि 30 से ज्यादा पायलट भारतीय वायुसेना के मारे जा चुके हैं मंत्री जी ये बताइए कि सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि हमने जो रशियन पार्ट्स खरीदे हैं वो जो है पुराने हैं क्या मामला हाई लेवल करप्शन का है या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं खुद इसकी सफाई संसद में दे चुका हूं यह सरासर झूठ है ये आज के नौजवान होश में नहीं जोश में विमान उड़ाते हैं नहीं मैं नहीं मानता फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ एक एस पायलट थे जिनको मैंने खुद ट्रेन किया था एयरफोर्स एकेडमी से गोल्ड मेडलिस्ट यंगेस्ट टू क्लियर नाइट सोटीज 1000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे उनके पास और ये रिकॉर्ड किसी लापरवाह पायलट का नहीं हो सकता मंत्री जी आप ये कब तक विचार करते रहेंगे कि कितने मरने के बाद आपकी ये सोच में आएगा कि हम इसको सिस्टम को सुधारें बिल्कुल कि हमारे जवान इसी तरह मरते रहेंगे आप उन लड़कों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी कैसे तुझको दिखाऊं यहां है क्या झरने से पानी मां तोड़ के पिया गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है छाया लिए भली धूप यहाँ है नया नया सा है रूप यहाँ सब कुछ है लगे बिन तेरे मुझको अकेला आगे से सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देगी कि सिर्फ चुने हुए पायलटों को ही इन विमानों को उड़ाने की इजाजत दी जाए ना कि अजय राठौड़ जैसे नौसिखिए पायलट जो गैर जिम्मेदारी से इन्हें चलाते हैं यही क्या क्या पके जा रही है आदमी और रही बात जांच की हाँ हर जांच के लिए तैयार हूँ